potrzeba jej nic oprócz bliskiej ciepłej sprawy. Ewa! Ewa zarost chce mieć. Z Finem będzie chodzić na mecz. W ręku pragnie ściskać te rzeczki, korzystać z pisuaru. Siostra w łasience łka nie pożyczy na wieczór twych szmat. Zwiedź z nami płeć, zwiedź z nami płeć. Życie wtedy ma sens, kiedy wali się w łeb. Nie unikaj przygody, zmień płeć. Marek, Marek w ciąże chce zajść. Duchem pragnie przemierzać kraj. Tęskni, aby nadszedł ten czas, kiedy mały zacznie kopać. Adam kupił do powiek cień. W szpikach spędzać chce cały dzień. Marzy, aby skończył się lęk, czy mu będzie szło z dziewczyną. Cudowny jest stan, siostra w łazience łka, nie pożyczy na wieczór twych szmat. Zwiedź z nami płeć, zwiedź z nami płeć. Życie wtedy ma sens, kiedy walisz je w łeb. Nie unikaj przygody, zmień płeć. Pasuje ci płeć, nie płacz, życie za bary weź. Właśnie w tym zasadza się sens, aby zmienić swoje ciało. Kiedy dępy ulicy wzrok będzie ścigać każdy twój krok. Spróbuj śmiać się prosto im w nos, bo zacząłeś żyć od nowa. Cudowny jest stan, siostra w łazience łka, nie pożyczy na wieczór twych szmat. Zwiedź z nami płeć, zwiedź z nami płeć. Życie wtedy ma sens, kiedy walisz je w łeb. Nie unikaj przygody, zmień płeć. Zwiedź z nami płeć, zwiedź z nami płeć. To cudowny jest stan, kiedy w sobotę brat nie pożyczy na wieczór twych szmat. Zwiedź z nami płeć, zwiedź z nami płeć. To cudowny jest stan, siostra w łazience łka, nie pożyczy na wieczór twych szmat. Zwiedź z nami płeć, zwiedź z nami płeć. Życie wtedy ma sens, kiedy walisz je w łeb. Nie unikaj przygody, zmień płeć.